Zaprasza AS. To jest taka płyta, od której, szczerze mówiąc, trudno się oderwać. Stąd Bonobo rozpoczął od tytułowego nagrania z płyty Migration, a potem jeszcze dwa. Bo to jest bardzo, ale to bardzo dopracowana i bardzo wyrafinowana propozycja. Głosy poza producentami pojawiają się już od kilkudziesięciu minut, dosyć ciekawie wypreparowane. To skoro przypomniałam Matthew Herberta jako mistrza produkcji, to jeszcze chciałabym przypomnieć Holly Herdon jako mistrzynię wykorzystywania głosu. Bye. Rockin'. Thank you. cisza. Bo było i harmonijnie, i po ludzku, potem zrobiło się trochę maszynowo, czy też automatycznie, a potem się wszystko posypało tak pięknie dzięki nagraniu Freaky Eyes. To oczywiście nagranie, które zrobił 103 Point Never. To jeszcze trochę nastroju. Thank you. proszę stań trochę dalej. Nie potrzeba nam więcej cienia ze stałego wlotni. Przechodzi twój stan skupienia. Wyskakuje komunikat. Błędy, błędy. To takie dwa nagrania wygrzebane z lochu, Portico i Król. Tytuły na stronie polskieradio.pl/trójka. Tam zakładka audycja, a w niej dwie litery PS, jak pani Szydłowska, zapisuje tytuły i zapisuje wykonawców. Dobrze, to teraz którędy pójdziemy? Którędy pójdziemy? Błędy, błędy, błędy i ciepło, o którym śpiewał Król. To może jeszcze czas na dwóch kolejnych producentów? Never meant to bring you trouble, but there's no rainbow without the rain. I try to forget about it. All the colors seem to stay. Close our eyes. If you must know, I've lived twice before this. Before this house of time. Once, if you must know, I've died twice before this. Before this house of time. Bo gdzieś tak dobrze się wpisuje zarówno Lapalax, jak i Eskmo w te wszystkie wątki, które zainicjowali już przed nimi na antenie artyści pojawiający się w naszym dzisiejszym spotkaniu. Ale oto koniec, na który czekam właściwie od początku naszego dzisiejszego spotkania, bo rozpoczęliśmy tą opowieścią o gałązce, z której może wyrosnąć nowe drzewo. Prawdopodobnie ten dzisiejszy finał nie będzie niespodzianką, ale no nie może być inaczej, musi tak być, bo... Przed nami piosenka z najnowszej płyty DXX, jedna z moich ulubionych. Piosenka, która jest wyjątkowa w historii tego zespołu, ponieważ została zainicjowana także, jeżeli chodzi o warstwę liryczną, przez Jamie'ego XX, który najpierw wyciął sobie fragment z innego, istniejącego już utworu, potem przyniósł ten fragment do studia, a ponieważ jest to fragment ze słowami, no to Romy i Olivier dopisali do tego tekst, który został zainspirowany właśnie przez te krótkie słowa z krótkiego fragmentu. I to jest też muzyka, która może nam się kojarzyć z filmem Młodość Paolo Sorrentino, że pod wpływem płyty DXX musiałam kupić sobie natychmiast ten film i obejrzeć go ponownie. Tęskniłam po prostu za tym momentem, kiedy obraz i ten dźwięk, który już za chwilę pojawi się na naszej antenie, łączą się idealnie. Gdyby ktoś chciał posłuchać o płycie DXX, to rozmowa z Jamie'em na naszej stronie, polskieradio.pl/3, tam także spis utworów. No, jeżeli chodzi o film Paolo Sorrentino, to ten film należy zdobywać na własną rękę, rzecz jasna legalnie, a ja jak najlegalniej mówię już bardzo dziękuję i do usłyszenia. Agnieszka Szydłowska, dobranoc. Just your love, just your shadow. Just your voice and my soul. Just your love. Just your shadow. Just your voice and my soul. Just your voice. My name on your lips. Your air in my lungs. Drowned in oxygen. Step against the ceiling, pushing down on me.

and my beloved, and my beloved, just your flock, and my love, just your eyes, just your hair. Trójka.